Bez podatku już od 1 stycznia 2022 roku. Projekt realizowany w ramach Polskiego Ładu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 grudnia, minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa już drużynowy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Więcej o tych zawodach już za kilka minut w serwisie sportowym. Rosja jest współodpowiedzialna za kryzys migracyjny, mówi w rozmowie z telewizją BBC World News premier Mateusz Morawiecki. Kongres PSL-u ponownie wybrał na prezesa partii Władysława Kosiniaka-Kamysza. Na początek krótko sport. Wystartował weekend z Pucharem Świata w Wiśle. Pół godziny temu rozpoczęły się zawody drużynowe. Więcej o tym za kilka chwil w serwisie sportowym Trójki. Trwa dyplomatyczna ofensywa premiera w zagranicznych mediach. Mateusz Morawiecki w opublikowanym właśnie wywiadzie dla telewizji BBC World News powiedział, że Europa musi wspólnie przeciwstawić się zagrożeniu ze strony reżimu białoruskiego i rosyjskiego. Szef rządu zaznaczył, że za kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej odpowiada nie tylko reżim w Mińsku, ale również właśnie Rosja. Oczywiste, że bezpośrednim sprawcą jest reżim Łukaszenki w Mińsku, ale on ma sponsorów, mocodawców na Kremlu. And his principal is in Kremlin. Szef polskiego rządu zaznaczył, że Łukaszenka spowodował zagrożenie dla całej Unii Europejskiej. Dość nagłe wycofanie wojsk NATO z Afganistanu mogło spowodować to, że mieszkańcy tego kraju próbują dostać się do Europy różnymi drogami. Teraz widzimy, że nowe drogi dla nielegalnej migracji zostały otwarte przez Łukaszenkę i jego mocodawcę. W rozmowie z BBC World News premier dodał, że mówienie o tym, że Polska może chcieć wyjść z Unii Europejskiej, jest fake newsem. Teraz krótko inna informacja. Władysław Kosiniak-Kamysz został ponownie prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak poinformowała partia w mediach społecznościowych, głosowało na niego ponad 740 delegatów. Długoterminowa współpraca w dziedzinie energetyki oraz rozwijanie współpracy gospodarczej z zakresu edukacji, obronności i rolnictwa. To najważniejsze aspekty dwudniowej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Katarze. Sobotę prezydent spędził na spotkaniach roboczych, jutro część polityczna i biznesowa. Na miejscu jest nasza reporterka. Najważniejszym punktem dnia była wizyta w Ras Laffan, gazoporcie, z którego wypływają na cały świat, także do portu w Świnoujściu, kontenerowce z LNG. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Jakub Kumoch mówił, że to właśnie wątek energetyczny jest najistotniejszym elementem całego pobytu w Katarze. Naszym najważniejszym zadaniem tutaj jest ustalenie długoterminowych zasad współpracy w dziedzinie energetyki, stąd pan prezes Paweł Majewski z PGNiG jest jednym z towarzyszących panu prezydentowi. To jest wizyta o dużym profilu gospodarczym. Prezes PGNiG Paweł Majewski podkreślił, że partnerstwo gazowe z tym państwem to element dywersyfikacji dostaw. Ma to szczególne znaczenie w kontekście kończącej się za rok umowy z Gazpromem. I od 2023 będziemy w stanie w sposób zdywersyfikowany dostarczać gaz do Polski z innych kierunków niż wschodni. Jutro Andrzej Duda będzie rozmawiał z emirem oraz z premierem Kataru. Weźmie też udział w forum gospodarczym z Dohy w Katarze. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ponad 2000 paczek z produktami spożywczymi i środkami czystości przekaże Polakom na Kresach. Polska Fundacja Narodowa oraz Fundacja Kresy w Potrzebie Polacy Polakom. Dary dla naszych rodaków mieszkających za wschodnią granicą są pakowane w warszawskim Aninie. Wśród zaangażowanych w akcję wolontariuszy są Gabriela Białek i Julia Szczepłek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Otwocku. Uważam, że każdemu należy się pomóc, żeby każdy miał co do jedzenia mieć i nie każdy mieszka w jakichś takich dobrych warunkach. Ważne jest to, że Polacy potrzebują tego, ci, którzy nie mogą tutaj spędzać świąt. Pomaganie jest czymś, co powinno się robić ze serca, a nie z przymusu. Każdy powinien móc spędzić święta przyzwoicie, mieć coś do jedzenia. Jest to cenna lekcja historii. Przy okazji dowiadujemy się też, dlaczego Kresy nie są już tutaj u nas w Polsce i dlaczego mieszkają tam Polacy. Prezes Polskiej Fundacji Narodowej Marcin Zarzycki mówi, że produkty, które są wkładane do paczek, pochodzą ze zbiórek i darów oraz są zakupione ze środków fundacji. W tych paczkach znajdują się różnego typu kategorie produktów. Od produktów spożywczych, oczywiście takich szybko zużywalnych, ale nie tylko, po środki higieniczne. To są paczki, które mają nie tylko mieć tą wartość emocjonalną, czyli być dowodem pamięci Polaków macierzy w stosunku do Polaków w diasporze na wschodzie, ale również mają dostarczyć bardzo konkretnych produktów i materiałów żywnościowych i higienicznych. Samochody z paczkami dla Polaków mieszkających za wschodnią granicą wyruszą z Warszawy jutro. To był serwis Trójki. sport Robert Grzędowski. Skaczą w Wiśle. Trwa drużynowy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na miejscu jest Jakub Niziński. Dzień dobry, Kubo, jak idzie biało-czerwonym? Dzień dobry, no nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze po trzech grupach skoczków. Biało-czerwoni, uwaga, uwaga, prowadzą. Tylko 0,2 punktu przewagi nad Słowenią, co prawda, no ale jest prowadzenie. Austriacy na miejscu trzecim, jeżeli chodzi o biało-czerwonych. Piotr Żyła 120 metrów, bardzo dobrze Andrzej Stękała 129,5 metra, 119 Dawida Kubackiego. Tyle, że no jeżeli my skaczemy równo, to nasi najgroźniejsi rywale popsuli momentami swoje skoki, co powoduje, że jest dobrze, drodzy Państwo. Przed nami ostatnia grupa tej pierwszej serii, a tu jest ten, który ostatnio skacze najbardziej równo z biało-czerwonych, czyli Kamil Stoch. Tyle Jakub Niziński z Wisły, dziękuję za relację. Zimowy weekend to skoki, ale też panczeny, a konkretnie Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim w amerykańskim Salt Lake City. To bardzo dobry tor, da się tam jeździć szybko, co wykorzystała wczoraj Angelika Wójcik. Pobiła rekord Polski na dystansie 500 metrów, 37 sekund i 31 tysięcznych i zajęła czwarte miejsce w zawodach. Niby miejsce pechowe, ale nie to jest najważniejsze. Takie honorarium w postaci medalu Pucharu Świata, to byłaby miła niespodzianka, ale to nie jest konieczne. Naprawdę Puchary Świata to, no tutaj warunki są zmienne, startujemy na różnych torach. Jak widać chociażby po czasach właśnie tej najwyższej stawki, te pozycje są bardzo zmienne. Myślę, że kiedyś wskoczę na to podium, ale to nie było moim celem na teraz. Dziś drugi dzień zawodów w Salt Lake City, między innymi z drugim startem na 500 metrów, ale nie tylko. Łącznie na torze w stanie Utah zaprezentuje się dziś ośmioro biało-czerwonych. Pogoń Szczecin wygrała z Termaliką Brukbet Nieciecza 3-1 w zakończonym już sobotnim meczu piłkarskiej Ekstraklasy. W kolejnych dwóch spotkaniach zagrają Jagiellonia Białystok z Górnikiem Łęczna oraz Lechia Gdańsk z Rakowem Częstochowa. I jeszcze tenisowa niespodzianka, a może i sensacja dnia, bo Iga Świątek zakończyła współpracę z trenerem Piotrem Sieszputowskim. Nic na to nie wskazywało jeszcze we wtorek podczas treningu medialnego 9. rakiety świata, ale jednak po 5 latach i wielkich sukcesach, nawet wielkoszlemowych, zmieni się główna postać w sztabie Igi. Sama zawodniczka napisała o tym długi post w mediach społecznościowych. Na razie jednak nie wiadomo, kto będzie jej nowym trenerem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże, ale lokalnie będą też i większe przejaśnienia. Miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a na południowym zachodzie także deszczu. Od minus 2 stopni na północnym wschodzie do plus 3 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Za górami, za lasami żyła sobie księżniczka. Nie stroniła od alkoholu, mimo że oczekiwała potomka. Damy dworu zapewniały, że w pierwszych miesiącach ciąży alkohol dziecku nie zaszkodzi. Nie wierz w bajki. Bądź fasow. Z płodowym zespołem alkoholowym rodzi się więcej dzieci niż myślisz. Nie pij w ciąży. Przestrzega Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Na święta ceny cool. Już są przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład antyalergiczny odkurzacz bezprzewodowy Electrolux. Teraz za jedyne 999. Taniej aż o 400 zł. Telewizor LG 65 cali. Teraz taniej o 700 zł. W Media Ekspert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Choinka, prezenty, rodzinna atmosfera i stół pełen pyszności. A ty jakie masz skojarzenie ze świętami? Gazy, wzdęcia i ciężar na żołądku. Niestety mój organizm nie bierze sobie wolnego na święta. A nie słyszałaś o Multigastro? Multigastro? Tak, suplement diety Multigastro to moc 6 ziół, które wspierają prawidłowe trawienie oraz pracę żołądka, wątroby i jelit. Redukują nadmiar gazów i uczucie pełności. Multigastro, prawdopodobnie najsmaczniejsze krople na trawienie. Dostępne w aptece. Zdrowit.

zrobić, co mi się marzy, stworzenie nowych miejsc pracy, żeby nie musiał iść kraść, chłopak ciągle się narazić, by utrzymać rodzinę, dziecku nie wytłumaczysz, dlaczego nie ma co do garnka włożyć, jarzysz? Jarzysz? Jarzysz? To mój rap, to moja rzeczywistość. To mój rap, to moja rzeczywistość. Jakie życie, taki rap, nim zawarte jest wszystko. Jestem w tych MC, co pieprzą, jak człowiekowi ciężko. To mój rap, to moja rzeczywistość. To mój rap, to moja rzeczywistość. Jakie życie, taki rap, nim zawarte jest wszystko. Jestem w tych MC, co pieprzą, jak człowiekowi ciężko. Monotematyczność tekstów, życie nie jest lajtowe. Zmieni się na lepsze, coś innego ci opowie. Tylko pozornie wtórnie, bo krzyk ciśnie się na usta. Rozwój w prawidłową stronę, nowa rapowa produkcja. Możliwość wypowiedzi to przeważnie w głowie siedzi. Życie daje płudnie, nie przestanę o tym ględzić. Jak pętla na gardle, bieda zaciska swe sidła. Rytm Jerzycki z tym wygrał i będzie trzymał dystans. Potrzymam tu na duchu każdego, który zbłądził. Wyprowadzę cię bez mapy życia, przeciwnik niegodny. Wszędzie szum niepokorny, na to odporny. To codzienna normalka, więc weź to wreszcie pojmij. To mój rap, to moja rzeczywistość. To mój rap, to moja rzeczywistość. Jakie życie, taki rap, w nim zawarte jest wszystko. Jestem w tych MC, co pieprzą, jak człowiekowi ciężko. To mój rap, to moja rzeczywistość. To mój rap, to moja rzeczywistość. Jakie życie, taki rap, w nim zawarte jest wszystko. Jestem w tych MC, co pieprzą, jak człowiekowi ciężko. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Miała kilka fajowych wzorków, wyglądała bosko. Szczególnie z tą podwiązką wrzuconą na gładkim udzie. Planowaliśmy uciec od kłopotów, na rzecz uciek. Nie ma mowy o nudzie, mnóstwo zajęć przy wódzie. Różnie mówili ludzie, porzucił uczucie złości na rzecz styczności z kwintesencją kobiecości. Ghetto chick, gangsta bull, zatopiłem salut, wychylając do dna w rytm autodestrukcyjnych nut. Ty powracał ten głód, niepokój, gubiłem luz. Skupiony na obsesjach, chciałem więcej i już. Stadium uzależnienia, przeciwny biegun odwyku. Byłem gotów się ożenić z kumpelą od narkotyków, utopiony w kielichu rychu niczym daw z gansów. Co zeszłej nocy zaszło, nie pamiętam. W potrzasku chlałem dalej, nawet z podejrzeniem zapalenia trzustki. Nie wiem, co bardziej bolało, czy bebechy, czy krzyk dusz. Już gotowy do wymarszu, na kontrolowanym rauszu, z ekipą od melanżu. Próżno szukać tu przyjaciół. Noc sprzyja błazenacie i tak pogrążony w tańcu. Próbujesz nadać sens marnej egzystencji krańcu. Noc jeszcze przed nami długa, to nie noc głucha, choć akcja opowieści z tamtych czasów akurat. W głośnikach chyba afura, zapala gdzieś fura. W kieszeniach mam tyle prochu, że tutaj wiedzie cenzura. Dobra jest cenzurę, przez byle bzurę nie milknę. Ten towar zabiłby kolo naszą wczorajszą publikę. A Richie z Dreamem, jak zwykle miałem w kurą minę. To naturalny stan rzeczy, ja to natural Borkilem. To było dekadę temu, dziś masz książkę Żulczyka. Koksu od dawna nie tykam, bo wyszedł z mody klasyka. Wolę kasę Kulczyka, bo kiedy skończysz nakać, okaże się, że pieniążek to całkiem gruby za skórniak. I może wyjdę na turnia, bo się nie bawię jak wszyscy. A może turnie to oni, bo żaden z nich nie jest czysty. Nawet ty za jeden towar mnie nie przekonasz. Jarasz się, że wciąż jarasz ten koks, by potem konać. Już gotowy do wymarszu, na kontrolowanym rauszu, z ekipą od melanżu. Próżno szukać tu przyjaciół. Noc sprzyja błazenacie i tak pogrążony w tańcu. Próbujesz nadać sens marnej egzystencji krańcu. Bez szans dziś przypomnieć sobie miejsc, dat, ksyw ich twarzy kobiet na 5 lat. 3 dni z nich w głowie, a ten świat mówił mi na zdrowie. Pierwszy i ostatni raz je widzimy. Chciałyby nas albo chcą kokainy. 3 noc nas dwóch, 3 dziewczyny. Masa słów, brak snu, czas znów tak płynny. 3 litry wódki na łba, 3 cytryny. Brzmi jak plan, ale zasłoń żaluzje i kurtyny. Nie o melanżu, o życiu pojem. Nie do melodii, ale my wciąż w tańcu. Widzisz przyjaciół, a to bal przebierańców. Wyjdzie później, jaki mieli krótki łańcuch.

dyskoteka miga i odbija się w kawałkach szkła na glebie. Autoalarm wyje od zamówień, pagera się grzeje, a ja idę sześćką nocą znów do ciebie. W Polonii przez palmy w donicach skaczę na tygrysa. Chuda bestia w złotej kecie na parkiecie. Ktoś wali sprzęty i je chowa w wózku z dzieckiem, a ja marzę znów o jakimś innym świecie. 25 minut po godzinie 17 słuchają Państwo Trójki, a teraz będzie o tym, że 40 urodziny kończy dzisiaj Kajman. Raper, który może i nie jest na świeczniku, ale nie można odebrać mu tego, że no, w hip-hopie trochę narobił zamieszania. Nagrywał m.in. z Donatanem. Ten znany kawałek, gdzie pojawiają się w teledysku Słowianki, no, to właśnie ten pan Kajman tam się udziela. Nie lubimy robić się, tak nazywał się ten utwór. Ale oprócz tego można go też usłyszeć w kawałkach Boriksona, DJ-a Deksa, Słonia czy Palucha. Nie mam ci tego za złe. To jest kawałek właśnie dzisiejszego jubilata, no i pana prosto z Poznania, z mojego ulubionego miasta oczywiście. Paluch, Kajman już teraz w Trójce. Aha. Nie mam ci tego za złe. PMM, Kajman, Paluch. Prosto, Dilga, B.O.R. Dzięki, nic się nie stało, ziom, nie ma sprawy. To dla ciebie pogardy, uśmiech na mojej twarzy. Teraz graj przede mną z miną wbitego psa. Powiedz jak ci ciężko, że znów dotykasz dna. Aktor, manipulator, to twój synonim. Na nie wiem o co chodzi, zamień sobie pseudonim. Palisz Jana w rapcie, palisz Jana na ławce. Pozujesz na gwiazdę, z obcymi przy flance. Tysiące dni, godzin, 20 parę lat. Właśnie tyle cię znam i nie znam cię w ogóle. Mówię o tym z bólem, powiedz ile masz masek. Dla obcych chcesz być ziomem, dla swoich jesteś kutra. To nie trzyma się kupy, nie mam ci tego za złe. Nie obrobię ci dup, choć mam ochotę krzyczeć prawdę. Żyłach inna krew, nie nazywaj mnie bratem. Nie mam ci tego za złe, więc mimo wszystko twarde. Zobacz jak lecę w tym świecie, w którym nie trzyma mnie nic. Jeśli mnie dziś stąd zabierzesz, Boże, nie pozwól na łzy moich bliskich, na śmiech zawistnych mi i im wszystkim. Z wiarą w ludzi wybaczam dziś. Nie chcę byś cierpiała, mamo, spokojnie sen przyniosę ci z góry gdzieś na dobranoc. Wiem, to nie to samo, nie będzie jak było wcześniej, ale spokój ducha zapewnię bliskim, jeśli odejdę. Co najlepsze we mnie, człowiek, będę chciał oddać wszystkim tym, którzy będą musieli tu zostać, by móc spełniać sny. Uwierz mi, w jutrzejsze lepsze dni. Chciałeś mi zaszkodzić, nie mam tego za złe. Idź, swoim pomagam dziś i zawsze, kiedy zdołam. Nie wierzę, że to koniec i nic nie zostanie po nas. Pod nas konia, gdy jesteśmy na scenie. Mam miłość dla najbliższych, dla całej reszty sumienie. Też będą poddani ocenie, ich zdanie tu nic nie zmienia. Uwierz, to jedyne takie uczucie, innego nie ma. Czułem to wcześniej, gdy sądny dzień nadejdzie. Będę żałował, że odchodzę i cieszył się, że nareszcie. Nie ma nic, co sprawiłoby, że chciałbym cię zabić. Dziś miłość silniejsza jest niż nienawiść. Już nie mam ci tego za złe, że jesteś spragniony. Chociaż na pustyni ratuje cię nawet kropla wody. Nie mam ci za złe, że wciąż jesz, choć tylu głodnych jest, których ratuje tu nawet kęs. Sorry, ej. Powszedni chleb, chcesz w nim posilić się. Poszukiwany jak real, kto wyciągnie ze skały miedź. Oto tu ten cały zgiełk, czy na pewno jest już okej? Video SDR, PMM, płyń dalej z tym. Ej, nie jest okej, choć mówię cześć. I nie gniewam się i nie mam ci tego za złe. Co zrobiłeś, sam wiesz, co zrobiłeś, sam wiesz, sam wiesz. I wiesz co w sumie jest okej, okay, gdzie indziej okej, okay. No i przyjdzie ten dzień, kiedy spotkamy się gdzieś na streetie face to face. Cześć, bo tak robisz życie, wiesz, ta historia ryje mi moją chorą psychikę jak klej Budapest. To sprawia, że nadal uważam, z kim siadam do stołu. Nie działa, przepraszam, Judaszom już nie mogę pomóc. Zachłysnąłeś się sobą, żyjesz w utopii, to powód. Komu zrobiłeś krzywdę, wiesz, to zabierzesz do grobu. Wchodząc na tafle, czuję wyraźnie, lód pod moimi nogami nie pęknie, tylko zamarznie. Nieważne, że nagle chciałeś widzieć mnie na dnie. Rzeczywistość jak magnet wbija ci się w wyobraźnię. Tamte tanie przyjaźnie przepadły, nie mam ci za złe. Dalej sieć w złotej klatce, niech wokoło ktoś klaszcze. Wszystko jasne, wiem na co patrzę, wziąłem poprawkę. Dawniej bym nie odpuścił, byłaby krew na posadzce. Też bywałem nieskromny, za to zawsze przytomny. I nie z tych, co za życia sobie budują pomnik. U szczytu formy wolny od tych, co poszli mącić. Ludziom tej kategorii dzisiaj mówię spokojnie. Nie ma nic, co sprawiłoby, że chciałbym cię zabić. Dziś miłość silniejsza jest niż nienawiść. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. ucieczka, to jedyna sensowna broń. Proszę ciebie, leć ze mną. Proszę ciebie, odrzuć złość. To nie my w morzu emocji, choć od zawsze tam szaleć to. Chcę dać ci spokój, ty daj mi spokój, lub daj mi sobie spokój. Niech przejdzie niepokój, w syfu na tłoku zostanie miłość i pokój. Życie pode mną wciąż, lecę wyżej, tu nie ma obłoków, problemy gdzieś z boku. Ja podążam pewnie drogą bez żadnego odwrotu. Tutaj nie ma wrogów, to czyste zaufanie. Zagłodzoną duszę karmię, moje serce teraz się wykamień. Czuję każde jego uderzenie bardziej, słyszę jak do mózgu morsem nadaje. Dlatego dobrze wiem gdzie iść, napędzana nim jest każda myśl. A nie ma wątpliwości dziś, to dzięki wam mam parę skrzydeł. Nie czuję zmęczenia, ból mnie napędza. Już dawno z nim się zaprzyjaźniłem. Jeden z niewielu kumpli, który będzie ze mną aż do grobu. To znak, że żyję i jeszcze czuję, choć nie leci ze mną przy moim boku. Dzisiaj mam skrzydła, ponad syfem się unoszę tam. Bezgranicznie oddany, bez strachów, nie po jaki kar. Bez piór, bez szans, bez paszportu do raju bram. Bez winy, bez poczucia winy, bez liny ratunkowej, bez ran. Bo ja chcę lecieć wyżej, lecieć wyżej, lecieć wyżej znów. Ja chcę lecieć wyżej, lecieć wyżej, lecieć wyżej znów. Pod wiatr, pod wiatr, pod wiatr, trunę nim spadnę. Od lat, od lat, od lat, skrzydła mam łatwo palne. Znowu siedzę sam i walczę ze sobą, by nie wypić choć kropli. Pokonać ten stan i poczuć na trzeźwo, ile w sobie mam mocy. Ja wiem, że to znasz. I tak jak mnie dopada cię w samotności, myśli ranią jak pocisk. Znikają zalety, zostały słabości. Wtedy rozkładam skrzydła, jak miejski turysta, zwiedzam podwórka. Tu panuje bezbronna cisza i każdy krzyk, jak bardzo jest krucha. Największy problem zanika, a muzyka to szepty wiatru w uszach. A może to gra moja dusza, nawilża umysł, w którym panuje susza. Do niczego nie zmuszam, leć ze mną dalej. W piękne nieznane odchodzi gdzieś zamęt. Wraca spokój, cichnie wszelki lament. Jak daleko stąd już jesteś ze mną, pochłonięty tym stanem na amen. Nieludzki haj niech zostanie, niezmienny jak u śmierci testament. Życie to dar, jestem jego fanem. Od urodzenia obdarzony tym darem. Wracam do życia nad ranem, oczyszczony, gotowy na walkę. Znowu mam równowagę, siłę, jestem emocji panem. Wewnętrzna zgoda, opanowanie, ponownie tworzymy ten tandem. Dzisiaj mam skrzydła, ponad syfem się unoszę tam. Bezgranicznie oddany, bez strachów, nie po jaki kar. Bez piór, bez szans, bez paszportu do raju bram. Bez winy, bez poczucia winy, bez liny ratunkowej, bez ran. Bo ja chcę lecieć wyżej, lecieć wyżej, lecieć wyżej znów. Ja chcę lecieć wyżej, lecieć wyżej, lecieć wyżej znów. Pod wiatr, pod wiatr, pod wiatr, trunę nim spadnę. Od lat, od lat, od lat, skrzydła mam łatwo palne. Ślepy, niemy i głuchy, zamknięty na cztery spusty. Tak dawno przyrosłeś do sofy, bezczynność usypia cię jak psychotropy. Ach, te rozstania, powroty, kobiety to same kłopoty. Jak one znów śnisz o mamonie, ale to nie iluzja jak bandera floty. No co ty, królu złoty, chciałbyś być numerem jeden. Ale leniwie sięgasz do aszki z ledwo palącym się malutkim skrętem. Zerkasz pod byka na metę, choć łatwiej by nazwać ją chlewem. Powiedz, kiedy wreszcie postawisz do pionu swoje życie, oczarujesz i zabłyśniesz talentem. Daj ten blask, pokaż co potrafisz. Zaciśnij pięść, tańcu walki. Samym sobą z tym leniem, co dla tobie zalega. Pokonywanie słabości leży w tobie, nie ma przebacz. Nie marnuj szans, życie szybko mija. Żaden hajs nie da ci spełnienia. Dopóki nie wypłynie wielkich talentów balatą, będziesz plątać się bez celu jak na polach babie lato. Strach przed porażką niszczy marzenia. Nie pozwól, by zastąpiły je uzależnienia. To ludzka rzecz upaść, to ludzka rzecz przegrać. Sztuką się podnieść i zacząć od zera. Mówisz, że nie ma tu dla ciebie miejsca. Uniesz się przeszę, nie bój się szaleństwa. To co przeciętne, zawodu nie warte. Dalej Picasso, czekam na twoje prace. Pora byś zrozumiał mnie, stworzył własną legendę. Bo siła drzemie w nas, ukryty blask. Pokaż mi pełnię siebie, wypełnij pustą przestrzeń. To już najwyższy czas, nie marnuj szans. poszybuj weter na falach, pęknie każda blokada, gdy samo ekspresji twej darzu pust. Już przeważyła się szala dosyć próżnego czekania i liczenia na cud. Nieba błękit, jak płótno czyste, wyleję na nie myśli, jak słoneczniki Van Gogh. Zacinam słowa, choć tak gładko myślę, statek po Wiśle, na pętlach paradoks. Te głowy ścisłe mówią, żem głupi, bo liczę na ludzi, nie dudki do kupy. Humaniści strofują za błędy, choć każda liryka i tak jest do dupy. Czuję się mały, niepewny, zaszczuty, a za mną tysiące tak głodne ich uszy. Znów suszy mi gardło, apatia, nie działa aparata kadrów na pęczki. Na klęczki pada mnie pierwszy raz, lęk we krwi blokuje przepływ szans. To nie czas, bym drzebał się żywym, ale wstał udowodnić wartość mej ksywy. Krzywe kursywy błądzą na lupach, hej, jak być najlepszym, bogatym na dupę. Po celu po trupach, gdy morał podupad, ja widzę jak lupa, ich koki nie dwutak. Puk, puk, pukam do jaźni, docieram, a błazny chcą tylko mieć buty jumpmana. Pożera ich buta, styluwa na lumpa, brak uczyć plastik, wstecznie pobieram. Co za maniera, by wmawiać maniurom, że gorszy od zera, nazywać się super. Ma bajtlo na dzielni, wałkować non-toper, że muszą być dzielni, obwiesić się złotem. Od kiedy nasz rap stał się bełkotem, myślą, że kotem te młode jelenie. Gdy usły korzenie i dobre intencje, ja wydaję najczystsze tchnienie. Pora byś zrozumiał mnie, stworzył własną legendę, bo siła drzemie w nas, ukryty blask. Pokaż mi pełnię siebie, wypełnij pustą przestrzeń. To już najwyższy czas, nie marnuj szans. Poszybuj weter na falach, pęknie każda blokada, gdy samo ekspresji twej darz upust. Już przeważyła się szala dosyć próżnego czekania i liczenia na cud. Dwadzieścia trzy minuty do godziny 18:00 to był oczywiście Puff Beats i Kali, Tchnienie. Chwilę wcześniej mogli Państwo usłyszeć się na naszej antenie jeszcze Palucha i Kaliego w kawałku Mam Skrzydła, a jeszcze wcześniej był Kajman i Paluch. Natalia Nykiel zaraz i Puff Beats to taki dzisiaj taki sposób wybierania utworów. Tam, gdzie się pojawia jeden artysta, tam za chwilę drugi jest też, ale w innym kawałku. Więc już za chwilę Puff Beats i Natalia Nykiel w utworze Sign. A jeśli chodzi o Puff Beatsa, to 31-letni kompozytor i producent muzyczny, który bardzo często współpracuje nie tylko z gwiazdami pop, tak jak Natalia Nykiel, ale przede wszystkim z polskimi raperami. Ale dzisiaj u nas Natalia Nykiel. Get it out of her veins, so we had to get up out of our bed, knowing it's a sure thing, nothing but a hurting to grow. I'm thinking maybe if I go, you will come back. You thinking maybe it'll go, only to come back. Not many know the will it takes to combat, or just how real it is to go flat. Lining on a pill refill, I know that ain't nothing but me to feel, but all cracked out. I'm addicted to an addict, and it's as tricky as it all gets. Now I gotta pick between the last kiss or risk it all to see your last hit. Am I out of my mind? I wanna stay with somebody who's blind to the body and mind, so that's it. Give me a sign. I got used to listening to the voices in my mind. You force me to the new lights. I can't see clearly. Another day I stay. Is this another way to shove her away? Love her the same, and she loves her own trouble to stay. Hi, just another one chasing the sky, making a man wonder if she understands that she can't fly. How long can this drag on? How long is this drag on? Steady trying to catch a first kiss when it's your miss. Knowing everything we have, well, it has gone. I'ma get this, yeah. I gotta sweat this out. Knowing I'ma get sick as I left the house. I caught a quick hit as she wept about it. Hit every hint that I left with doubt, cause I'm addicted to an addict. And it's as tricky as it all gets. Now I gotta pick between the last kiss or risk it all to see her last hit. Give me a sign. I got used to listening to the voices in my Sign, Puff Beats i Natalia Nykiel. To było oczywiście Natalia Nykiel, to już przed chwilą wspomniałam. Bądź duży teraz, ten utwór będą mogli Państwo usłyszeć. Oczywiście był wielkim hitem i jedynym miejscem, gdzie chyba nie można było usłyszeć tego numeru, była próżnia. No, po prostu był wszędzie. Dał też Natalii możliwość wybicia się i zrobienia ogromnej kariery. Rzeczywiście do dzisiaj jest gdzieś wysoko w popkulturze. Natalia tym utworem zrobiła dużą furorę, ale do tego wszystkiego rok temu remix tego kawałka zrobiła zapomniana już nieco artystka, a szkoda. Patty Young, Bądź duży, po kilku latach w remiksie. Będą mogli Państwo usłyszeć już teraz w Trójce. Ten nudny dzień, nie chlujnie w nim ty. Autobus nie nasz na przystanku. By czas zabić gra, chcę sama się grać. Jej temat to mgła, bezsilna jak ja. Yeah. Trójka. Program trzeci. If you think it's that easy, we just need self-control. It's the heat, I can't reason with myself anymore. Give and take for fun, sweat when you run out of breath. Oh, take it in, take it slow, burn till you roll, this could hurt. Feel like you're giving me something intoxicating, it kills all the pain. Kiss It Better, czyli najbardziej dyskotekowy utwór Patty Young, który pochodzi z jej płyty Wires and Sparkles z 2011 roku. Płyta, moim zdaniem, bardzo nierówna, no bo z jednej strony jest tam bardzo dużo energetycznych, bardzo dobrych produkcji, ale jest też kilka bardziej mdłych i smęcących. akcentów. Ale być może ja tak oceniam to dlatego, że płyta Jaszczurka, którą Patty nagrała pod koniec lat 90. jest płytą absolutnie genialną, no i chyba nic innego nie będzie lepszego niż Jaszczurka właśnie. A teraz w Trójce coś zupełnie innego, ale też energetycznego. Nawet się rymuje trochę. Nowy numer od Baranowskiego. A teraz już zupełnie się rymuje. Krucjata to kawałek, który zapowiada drugi album artysty Baranowski 2. Co pragnęliśmy Boga, nie bogów pokrytych platyną. Zgłębialiśmy wiedzę o swoich granicach. Już prawie byliśmy rodziną. Ktoś mówił nam, że jesteśmy czymś więcej, mimo że wszyscy czuliśmy się równi. Sięgając do źródła swojego istnienia, spragnione owieczki utonęły w studni. Najłatwiej pokonać ich siłą. I dzieci zapomną ten widok. I wzrokiem ich nowych horyzont. A wnuki wnuków, choć patrzą wstecz, już nic nie widzą. Skrucia to idą! Nic nie widzą. Zwierzęta i ziemia niech będzie poddana wysłańcom Pana na każde prawo. Lubi go zmiana, gdy nie płynie od was to dzieło szatana. Macie się kochać, jak macie się kochać, to my wam powiemy. Natura chce naszej zguby. Słuchajcie uważnie, bo wszyscy zginiemy. Czemu nie ona? There's that plant pain in my chest.